40% taniej, 2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Roma Leszczyńska, Kuba Strzyczkowski. Po 15:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Czwarty dzień maja, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Pacjenci znów mogą korzystać z rehabilitacji. Większość gabinetów i ośrodków jest gotowa do pracy. Od środy jest szansa na otwarcie żłobków i przedszkoli, ale ostateczną decyzję podejmują samorządy. Będzie więcej miejsc, w których będzie można poddać się testom na koronawirusa. Chodzi o tak zwane mobilne punkty. Pacjenci po operacjach i cierpiący na dolegliwości bólowe od dziś mogą korzystać z rehabilitacji leczniczej. Nie dotyczy to gabinetów masażu. Te z powodu epidemii koronawirusa wciąż są zamknięte. Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów dr Maciej Krawczyk podkreśla, że rehabilitacja odgrywa niezwykle ważną rolę w powrocie do zdrowia. Szczególnie w chorobach układu krążenia, czyli ludzie po zabiegach kardiochirurgicznych, po zawałach serca, po udarach mózgu. Pacjenci ze stwardnieniem rozsianym, pacjenci z chorobą Parkinsona. Mamy w tej chwili setki tysięcy Polaków z endoprotezami bioder, stawów kolanowych. Występują u nich zaniki mięśniowe. A większość gabinetów i ośrodków rehabilitacyjnych jest już przygotowana na przyjęcie pacjentów. Krajowa Izba Fizjoterapeutów wydała rekomendacje dotyczące m.in. indywidualnej pracy z chorymi. Preferujemy w zaleceniach, ażeby pacjent widział się tylko z jednym terapeutą, żeby to była jedyna osoba, z którą się widzi w ośrodku rehabilitacji, żeby nie poruszał się w zakresie tego ośrodka. Główny inspektorat sanitarny przedstawił wytyczne, które mają zwiększyć bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i pracowników gabinetów rehabilitacji. Żłobki i przedszkola od środy mogą wrócić do zajęć opiekuńczych. Decyzja o otwarciu placówek należy do organu prowadzącego. Samorządy uzależniają decyzję od możliwości zapewnienia bezpieczeństwa personelowi i dzieciom. Warto, aby samorządy zapytały rodziców, czy potrzebują otwarcia placówek i by sprawdziły, czy to możliwe pod względem sanitarnym, powiedział na antenie Polskiego Radia minister edukacji Dariusz Piątkowski. Wydaje nam się, że w zdecydowanej większości samorządów taka możliwość jest. W Zamościu otwarcie żłobków i przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej jest zaplanowane na 11 maja, mówi rzeczniczka miasta Marta Lackorzyńska-Szerafin. W tej chwili dyrektorzy placówek opracowują odpowiednie procedury postępowania. W Warszawie przedszkola i żłobki na razie będą zamknięte. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski kieruje pytania do Ministerstwa Zdrowia, czy w stolicy minął już szczyt zachorowań. Otwarte placówki będą musiały przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Mobilne punkty badań na obecność koronawirusa to ma być sposób na zwiększenie liczby testowanych osób. Jak mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, od dziś do takiego punktu mogą przyjechać samochodem osoby w 12 dobie kwarantanny. Będzie system powiadamiania SMS. Każdy przebywający w kwarantannie otrzyma SMS w tej przynajmniej 12 dobie o tym, że powinien udać się do szpitala, do laboratorium celem pobraniu wymazu. Wówczas zostanie też wskazane to miejsce, do którego może się udać z kwarantanny celem przeprowadzenia testu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 244 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 5 kolejnych zgonach. W sumie testy potwierdziły w Polsce 13 937 zakażeń. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarły 683 osoby, a 4095 osób wyzdrowiało. W Krakowie wraca kontrola strefy płatnego parkowania. Pobór opłat za parkowanie w mieście został zawieszony w połowie marca w związku z ogłoszeniem epidemii. Po wprowadzeniu kolejnego etapu odmrażania gospodarki parkingi w centrum są pełne, stąd konieczność przywrócenia opłat, tłumaczy Michał Peclik z Zarządu Dróg. Kontrolerzy dzisiaj wracają na ulicę. Będą nie tylko kontrolowali poprawność wykupienia opłaty w strefie płatnego parkowania, ale będą również dezynfekowali parkomaty. Każdy z nich dostanie środki dezynfekujące i przechodząc obok parkomatów będą te klawiatury czyścili. Kontrolerzy będą wyposażeni także w środki ochrony osobistej. Według wyliczeń w związku z czasowym zawieszeniem poboru opłat do kasy Krakowa nie wpłynęło około 15 milionów złotych. Stan wyjątkowy w Japonii wprowadzony w związku z pandemią przedłużony do czerwca. Premier Shinzo Abe zastrzegł jednak, że ograniczenia mogą być zniesione wcześniej, jeśli zgodzą się na to eksperci. W ich opinii nie doszło na razie do znacznego spadku nowych infekcji, co pozwalałoby na zdjęcie ograniczeń. Stan wyjątkowy wprowadzono ze względu na możliwość wykorzystywania związanych z nim regulacji przez władze lokalne. To w ich gestii leżą bowiem decyzje mające charakter rekomendacji o zamykaniu zakładów pracy, czy też ograniczeniach w przemieszczaniu się. Do tej pory koronawirusem w Japonii zakaziło się prawie 16 tysięcy osób, z czego 542 zmarły. Władze zapowiedziały też jednoczesną walkę z epidemią oraz działania mające na celu aktywizację zagrożonej recesją gospodarki. Japońskie przepisy dotyczące restrykcji w trakcie epidemii zakładają dobrowolne podporządkowywanie się rekomendacjom czasowego zawieszania działalności firm czy pozostania w domach. Japońskie prawo nie przewiduje bowiem kar za złamanie rekomendacji lokalnych władz. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a w nocy na północnym zachodzie, południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami małe, na pozostałym obszarze duże z opadami deszczu. Prognozowana wysokość opadów na południowym zachodzie do 20 mm, a wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w Tatrach, także Karkonoszach, to 5 cm. Na Podkarpaciu lokalnie mgła ograniczająca widzialność. Temperatura w nocy minimalna od 2 do 7. W chłodniej, w rejonach podgórskich, tam w granicach zera. A wiatr słaby, umiarkowany na południowym wschodzie, południowo-wschodni. Na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich i północnych. Uwaga, w Karpatach dość znaczne porywy wiatru. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Dwójka w nos. NOSP w dwójce. To najciekawsza i najbardziej urozmaicona oferta koncertowa z sezonów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Codziennie o godzinie 12 i o 21 zapraszamy do wirtualnej sali koncertowej na nowy koncert. Zostań w domu, chodź na koncerty. Na stronie internetowej Dwójki. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik, dostępne w aptekach. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To już 8 minut po godzinie 15:07, Trójek na początku 22. ZD3 małpa polskieradio.pl. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Co dziś przed nami do 19:00? Jak wiemy, od dziś otwarte są centra handlowe, hotele, muzea, także biblioteki. No jak już jest otwarta, no to tak po drodze się zaszło, żeby kupić pusty napar. Dobrze, że otworzyli. Widzę, że nie ma ruchu takiego, żeby tak się przemieszczać. Dobrze, dobrze. Obyśmy tylko pamiętali, że nadal obowiązuje nas zasada utrzymywania dystansu. Za kilka minut o pierwszym polskim respiratorze, a także o gazociągu Baltic Pipe. Gazociągu, który zasadniczo zmieni nasze bezpieczeństwo gazowe. Całość inwestycji będzie zakończona w 2022 roku tak, aby od października 2022 roku ten gaz z Norwegii, z szelfu do Polski mógłby popłynąć. Po 15:40 na antenie Waszyngton, a w audycji także o charytatywnym biegu Wings for Life. Ten bieg odbył się w 33 miastach. mimo że biegamy osobno i nie mogliśmy pobić wspólnie biegu w Poznaniu, to jednak miałam takie poczucie, że w dalszym ciągu jesteśmy jedną drużyną, która pobiegła dla tych, którzy jeszcze z nami biec nie mogą. Korespondencja z Berlina o aktualnej sytuacji w Niemczech to po 16.20, a ponadto o narodzinach Klary. Szpital w Zgierzu opuściła właśnie mama chora na COVID-19, która urodziła zdrową dziewczynkę. Jest to najpiękniejsza majówka chyba w naszym życiu. Ja jestem przeszczęśliwa, że spotkaliśmy się tutaj wszyscy razem. I pięknie dziękuję za te wszystkie chwile, które tutaj ja spędziłam i moja córeczka. Po 17.10 porozmawiam o ustawie antyprzemocowej z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim. Wcześniej, przed 17.00, moim gościem będzie dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Porozmawiamy o sytuacji gospodarczej w Polsce, także na świecie. Po 18.40 dziś reportaż Doroty Bonieckiej-Górny. Biało-czerwona. Historia naszej flagi. Historia naszych barw. Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym. Czyli ta ustawa jednoznacznie mówi, że nasze barwy narodowe pochodzą nie od jednego herbu, a od dwóch. Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biało-czerwona. Ten reportaż Doroty Bonieckiej-Górny dziś w Trójce po 18.40. Prawie 11 minut po godzinie 15, popołudniowy program. Zapraszamy do Trójki. 7 trójek na początku 22 to Live Lunch All Stars. Times Like This. Piosenka dnia. days you learn to love again. To nasza piosenka dnia. Kwadrans po godzinie 15. Na ten dzień zapewne czekali nie tylko klienci, ale także właściciele sklepów. Dziś po długim czasie i to na bardzo zaostrzonych warunkach otwarto galerie handlowe. Oprócz tego zielone światło dostały też muzea, biblioteki. Jak to wyglądało w praktyce na przykładzie podwarszawskiego Pruszkowa sprawdzał Kuba Witkowski. No dobrze, to wjeżdżamy na parking jednej z galerii. Okej, no to co? To idziemy na zakupy. Wchodzimy do środka. Strefa relaksu niedostępna. Panowie coś tutaj demontują. Na podłodze specjalne linie wyznaczające kierunek ruchu. Tak jak w Polsce ruch prawostronny na drodze, tak i tutaj prawą stroną się poruszamy. Jak ze sklepami? Wszystkie otwarte? Nie, chyba wszystkie nie są otwierane. Wydaje mi się, że były jakieś zamknięte. Co się rzuciło w Pani oczy, jeżeli chodzi o te zasady, specjalne zasady związane z epidemią? Odległość, tak, trzymana rzeczywiście, no, środki dezynfekcyjne. No nie dadzą usiąść nawet, nie wolno usiąść na siedzeniu. Wszystko poklejane? Tak, przegonili mnie. No. I puchy jednak mimo wszystko. Pusto? Bardzo pusto. O, przy wejściu do toalety płyn dezynfekujący. W środku? W środku jak w toalecie. To dobrze, że otwarto w końcu galerię? Myślę, że dobrze. Myślę, że jak ludzie będą się trzymać tych wszystkich zasad, to... Damy radę. Damy radę, tak. No dobrze, to galerie. A teraz sprawdźmy, jak wygląda sytuacja z bibliotekami. Co, biblioteka zamknięta? No na to wygląda. W telewizji przecież podawali, że biblioteki od dzisiaj będą otwarte. Więc zapakowałam książki i przyszłam. Pani z całym wózeczkiem? Z całym wózeczkiem, bo ja lubię czytać. Biblioteki są otwierane dopiero wtedy, kiedy bibliotekarze są wyposażeni w maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące. Mówi Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Dopiero wtedy, kiedy potrafimy zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i użytkownikom. To organizatorzy i dyrektorzy bibliotek decydują, które otworzyć. Byłam taka zachwycona, że mówiłam sobie, że gdyby nawet w tych maskach, to będę ich cała, czy już otworzyli i niestety no. No dobrze, no skoro biblioteki są zamknięte, to sprawdźmy, jak jest z muzeami. Marcin Woźniak, dział archeologii Muzeum Starożytnego Chudnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie. Jak to wygląda u Państwa? Państwo dzisiaj otwarci? Otwarci, ale tylko dla siebie. A jutro? Jutro też dla siebie. Ekspozycja jest zamknięta dla zwiedzających. Mamy w muzeum dyżury, a reszta pracowników pracuje zdalnie w domach. Takim symbolicznym otwarciem muzeów będzie otwarcie nowej specjalnej trasy na Zamku Królewskim w Warszawie. Mówi Paulina Florianowicz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzisiaj też otwarte zostanie dla turystów Wzgórze Wawelskie z możliwością zwiedzania renesansowych ogrodów. Te wszystkie obostrzenia, które obowiązują nas we wszystkich innych obiektach, czyli maseczki, dezynfekcja rąk, te wszystkie zasady będą również obowiązywały w muzeach. Nasze muzeum też jest małe, więc trudno by było dostosować się do tych wszystkich reguł. My tutaj nie jesteśmy na przykład w stanie zapewnić takich dużych przestrzeni między osobami, więc na razie jesteśmy zamknięci dla zwiedzających. I przygotowujemy się na, trudno nawet to otwarcie, ale na możliwość zaproszenia tutaj już do nas na żywo. Natomiast te rzeczy, które mieliśmy w planach, musieliśmy odwołać. Tegoroczna Noc Muzeów prawdopodobnie będzie organizowana, ale z mocno okrojonym programem. Dodajmy, że w galeriach z dużym ograniczeniem można korzystać ze stref gastronomicznych. Zamknięte są natomiast nadal kluby fitness, klubiki dziecięce, także kina. Program trzeci, 19 minut już po 15. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z Trójką. Popołudniowy program. Zapraszamy do Trójki. 7 trójek na początku. 22. Podróży, którą Już za chwilę w Trójce. Moim gościem będzie pan Marek Ciembroniewicz, szef firmy, która stworzyła, skonstruowała pierwszy polski respirator. Program trzeci, 21 minut po 15. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Drodzy Państwo, wciąż pamiętajmy. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. 22 minuty po godzinie 15. Pan Marek Ciembroniewicz jest moim gościem, firma MC Hightech. Witam, dzień dobry, kłaniam się panu. Dzień dobry, witam państwa. Pana firma wraz z zespołem ekspertów, także zespołem lekarzy, skonstruowała pierwszy polski respirator. To urządzenie będzie mogło być wykorzystywane przy leczeniu chorych na COVID-19. Rozumiem, że z tym wiążemy ogromne nadzieje. No też. To było takie pierwszy impuls do stworzenia, do zainteresowania się projektem respiratora, ponieważ nagle okazało się, że nie tylko w Polsce, ale na całym świecie zaczyna brakować respiratorów, bo ta choroba niestety bardzo agresywnie atakuje układ oddechowy. A skąd pomysł na budowę takiego urządzenia? Chciał się pan przekonać, czy spełniający normy taki profesjonalny respirator można w Polsce w naszych warunkach po prostu zbudować? To znaczy tak. Znaczy to, że można go zbudować, jestem o tym przekonany i to nie podlega żadnym wątpliwościom, ponieważ zbudować można wszystko. Kwestia to jest tylko środki użyte i czas. Mm-hmm. Te dwie rzeczy są jak gdyby wykładnią, prawda? No i zapał, chęć do stworzenia tego. Urządzenie musi, wiadomo, przejść testy. Jak to wygląda w praktyce? Jak badany będzie ten prototyp? No to są całe procedury. Tutaj trzeba będzie uzyskać też zgody ministerstwa na wprowadzenie. W zależności od tego musi przejść pełną certyfikację, prawda? Czyli badania, musi następnie dostać certyfikat TIF-u na to, żeby móc wejść do szpitali. Jest pewna mała szansa, że z uwagi na tą pandemię procedury mogą zostać przyspieszone, ewentualnie skrócone, tak jak to miało miejsce na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Stanach. Respirator nosi nazwę HOPE 2020, czyli by nadzieja. Założenie było takie, by powstało urządzenie relatywnie niedrogie, dostępne finansowo, bo na świecie te respiratory potrafią kosztować bardzo poważnie. Tak, to było pierwsze, przyświecało takie założenie, żeby było to dostępne i proste, szybkie do wykonania, ale również, żeby to nie było urządzenie, które może zastąpić respirator, może wspomóc, tylko to i ma być urządzenie w pełnym tego słowa znaczeniu, to ma być w pełnym tego słowa znaczeniu respirator. Wiadomo, że te urządzenia, respiratory, które są w wielu polskich szpitalach, czasami to są bardzo skomplikowane po prostu urządzenia, wymagają profesjonalnej obsługi, często wręcz szkolenia personelu. Jak będzie w tym przypadku? Urządzenie będzie proste w obsłudze? Jest proste? To jest kolejna rzecz, która przyświecała mi, żeby zrobić urządzenie bardzo intuicyjne. Posiada ekran dotykowy w wersji 0, to jest 5-calowy, w kolejnej wersji będzie już miał 7-calowy ekran dotykowy, na którym będą wszystkie parametry, wszystkie tryby do przełączania, jak również tak zwane helpy i pomocy i przewodniki po tym, jak należy urządzenie testować, jak należy podłączać, jak należy rozwiązywać wszelkie problemy oraz jakie parametry w kolejności trzeba ustawiać. Założenie było takie, żeby osobie z kręgu medycznego, czyli lekarz, pielęgniarka, anestezjologiczna, nie zajęło wprowadzenie więcej niż kilkanaście minut do 20 minut. Pan ma doświadczenie w budowie w ogóle urządzeń medycznych. Pana firma skonstruowała takiego robota kardiochirurgicznego. Ten robot pracuje z powodzeniem? To znaczy nie pracuje, on pracował. To, tak, współpracowałem z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii i dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii stworzyłem 3 lub 4 roboty, w tym największy robot, który obecnie jest największym robotem na świecie, ponieważ jest, może zastąpić 5 operatorów. To jest robot Robinhard MC kwadrat. On stoi w fundacji jako eksponat i no, po prostu w 10 lat temu dokładnie była przeprowadzona nim udana operacja w katowickim Centrum Medycyny Eksperymentalnej. A jak szybko potrafimy uruchomić produkcję respiratorów? No w zależności od zapotrzebowania, ale myślę, że w przeciągu gdzieś 2 do 3 tygodni od momentu zamówień bylibyśmy w stanie już dawać pierwsze sztuki. Polak potrafi, życzę, by to hasło odzwierciedlało również ten pomysł, ten projekt. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. Marek Ciembroniewicz był państwa gościem, firma MC Hightech. Program trzeci, 27 minut już po godzinie 15. Don't you to grupa Perfect. 15.30. Zaglądamy do prognozy. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opadami deszczu, lokalnie burze, w górach opady śniegu, prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w Tatrach to 10 cm. Temperatura w ciągu dnia maksymalna od 10 do 14, lokalnie na południu Podlasia 16. Chłodniej nad morzem, tam od 7 do 9, a wiatr umiarkowany w całym kraju, uwaga, porywisty, północno-zachodnim, tylko na południowym wschodzie, południowo-zachodnim, w górach i w czasie burz, porywy wiatru do 65 km na godzinę. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Już za niespełna 2,5 roku norweski gaz popłynie do Polski. Dziś prezydent Andrzej Duda ogłosił rozpoczęcie budowy Baltic Pipe, czyli gazociągu, który połączy Polskę, Norwegię, Danię. O tym projekcie Mariusz Krzemiński. Błękitne paliwo ze Skandynawii ma dotrzeć do Polski w październiku 2022 roku, mówił na konferencji prasowej Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że Baltic Pipe to kluczowa inwestycja pod względem bezpieczeństwa energetycznego. 1 października 2022 roku to jest termin, w którym planowane jest uruchomienie gazociągu Baltic Pipe. Jeżeli mówimy o pełnej dywersyfikacji dostaw gazu do Polski, jeżeli mówimy o pełnym uniezależnieniu Polski jako odbiorcy od Rosji, to właśnie to jest ten milowy krok na drodze do tego uniezależnienia. Skandynawski gaz ma dotrzeć też do innych krajów. To jest projekt, który ma ogromne znaczenie także i dla gospodarki energetycznej europejskiej, dla suwerenności energetycznej Unii Europejskiej. Budujemy interkonektory gazowe, które będą umożliwiały zasilenie w gaz także i państw sąsiednich, tych, które dzisiaj z nami współtworzą, realizują projekt Trójmorza, ale także i Ukrainy. Polska będzie stanowiła jeden z tych gwarantów bezpieczeństwa energetycznego. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys przyznaje, że rozpoczęcie prac nad Baltic Pipe to bardzo dobra wiadomość, bo przez pewien czas z tą inwestycją związane były pewne trudności. Projekt Baltic Pipe od 4 lat, po takich kilkunastu latach przerwy, przeszedł fazę rzeczywistego wdrożenia. Udało się uzyskać porozumienie z Danią, z Norwegią. No oczywiście dla naszego bezpieczeństwa energetycznego to jest fundamentalna kwestia, aby w najbliższych latach to połączenie zostało ustanowione. A przekonanie Duńczyków i Norwegów do budowy Baltic Pipe nie było proste, podkreśla prezes Gaz-System Tomasz Stępień. Przez w zasadzie kilka miesięcy nie udawało nam się przekonać strony duńskiej i Norwegów do tego projektu. I w zasadzie w połowie roku wraz z wizytą pana prezydenta nastąpił przełom na poziomie politycznym, że rzeczywiście strona duńska i norweska uznały ten projekt również za swój. Ogromne znaczenie ma też fakt, że gazociąg ma być gotowy w październiku 2022 roku. To zbiega się w czasie z wygaśnięciem długoterminowego kontraktu z Gazpromem, mówił w TVP Info prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski. To, co zapewnia nam Baltic Pipe, czyli źródła norweskie oraz gazoport, powoduje, że polska gospodarka może dostawać gaz na długich, krótkich i średnich kontraktach różnych rozmiarów z różnych kierunków. I to jest klucz do tego, żebyśmy byli bezpieczni i nie byli poddawani szantażowi ze strony Federacji Rosyjskiej. Niewykluczone jednak, że teraz Rosja będzie chciała zaoferować nam swój gaz w konkurencyjnej cenie. Jednak, jak podkreśla Jakub Wiech z portalu Energetyka24, w tym przypadku najważniejsze jest bezpieczeństwo. Możemy się spodziewać tego, co spotkało Litwinów, kiedy postawili swój własny pływający terminal LNG w Kłajpedzie. Rosjanie od razu złożyli Litwinom konkurencyjną, niską ofertę dostaw gazu, natomiast trzeba cały czas pamiętać, że z tym gazem z Rosji zawsze związany jest ładunek polityczny. Gazprom, dostawca gazu do Polski, to jest rosyjska spółka państwowa, realizująca politykę Kremla. A cały projekt wart jest około 1,5 miliarda euro. Te informacje zebrał dla państwa Mariusz Krzemiński. 25 minut pozostało nam do 16. To również piosenka domowej roboty, zwłaszcza, że jest dobra na wszystko. Teatr Narodowy. Tabada, bada, bada, tabada, tabada, tabada. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za szyjską. piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją, baduja dużo. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę. Na ładną, niewinną panienkę. Piosenka, de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek. Na brzydki bliźniego uczynek. Na braczek rzucony na rynek. Na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele. Na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzył weselej. Piosenka kończona na swide. A to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi. Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił. Żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem. Życie czasem nie jest trudne, ale przecież mam piosenkę. Ta-ba-da-ba-da-ba-da. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Baduja dużo. Piosenka to sposób z refrenkiem. Na inną, nieładną piosenkę. Na ładną, niewinną panienkę. Piosenka ty song, lecz song. Piosenka to jest klinek na splinek. Na brzydki bliźniego uczynek. Na braczek rzucony na rynek. Na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele. Na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm. Piosenka jest dobra na wszystko. Domowej roboty, Teatr Narodowy. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Po raz siódmy, proszę Państwa, biegacze na całym świecie wystartowali Wings for Life. To jedyny bieg na świecie, w którym wszystkie zebrane środki trafiają na badania nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Tym razem zebrano prawie 3 miliony euro. W dobie pandemii uczestnicy wyruszyli na trasę w pojedynkę, zaopatrzeni w specjalne aplikacje, a na starcie stanęło prawie 80 tysięcy uczestników, z czego w Polsce 9 tysięcy. W imprezie wzięły udział były obecne gwiazdy polskiego sportu. Ich wrażenia zebrał Krzysztof Łuniewski. Najpierw o wrażeniach z biegu opowie debiutująca w Wings for Life wschodząca gwiazda nie tylko polskiego tenisa Iga Świątek. No w tym roku dużo emocji dostarczała aplikacja, która co jeden kilometr motywowała i napędzała uczestników. I ja dobiegłam do 6 kilometra, właściwie niecałe 6 kilometrów przebiegłam. Ciężko to nazwać dobrym wynikiem. Sporty wytrzymałościowe to nie jest moja mocna strona. Ja raczej jestem osobą, która woli sprinty albo interwały. No i mam nadzieję, że za rok będę miała okazję wziąć udział w biegu, który odbędzie się w Poznaniu i biec razem z tłumem ludzi, co na pewno będzie bardziej ekscytujące. Poznańskie doświadczenia z tłumem biegaczy ma Monika Pyrek. Wicemistrzyni świata w skokotyczce uciekała przed samochodem pościgowym od pierwszej edycji w roku 2014. Tym razem biegłam w Szczecinie. Musiałam tę trasę sobie sama wymyślić. Co prawda wydawało mi się, że wybrałam dosyć płaską trasę, ale zaskoczyło mnie parę podbiegów, więc trochę więcej wysiłku musiałam włożyć w ten bieg. Na trasie spotkałam wielu biegaczy, którzy brali udział właśnie w biegu z aplikacją. Oczywiście zachowywaliśmy wszystkie zasady bezpieczeństwa, ale miło było po prostu przebiec obok, pozdrowić siebie i mieć takie poczucie, że no, mimo, że biegamy osobno i nie mogliśmy pobiec wspólnie w biegu w Poznaniu, to jednak miałam takie poczucie, że w dalszym ciągu jesteśmy jedną drużyną, która pobiegła dla tych, którzy jeszcze z nami biec nie mogą. Na emocjach towarzyszących podczas biegu skupił się jeden z najlepszych żużlowców na świecie, Maciej Janowski. Uśmiech na twarzy nawet na ciężkich podbiegach w lesie, więc czuć było tą energię skumulowaną dzięki wszystkim zaangażowanym biegaczom z całego świata, więc wszystkim, którzy włączyli się w akcję Wings for Life, dziękujemy bardzo. Maciek, jak zwykle kurtuazyjny. Kuba Przygoński, wielokrotny uczestnik rajdu Dakar, też słynie z wysokiej kultury osobistej. On biegł w niedzielę pustymi warszawskimi ulicami. Tak naprawdę pobiegłem od swojego domu do centrum, żeby zobaczyć, co się dzieje, taką też zrobiłem sobie wyprawę, jak jest na mieście, cały czas pusto, więc to takie trochę przykre, ale 10 kilometrów zrobione, dogonił mnie samochód, więc niedzielny, można powiedzieć, rozruch zaliczony. I na deser zostawiliśmy krótką rozmowę z Adamem Małyszem, twarzą biegów w Polsce od pierwszej edycji. On z reguły goni biegaczy samochodem pościgowym, tym razem wdział biegowe buty i tak brzmiał kilka godzin po biegu. No, ale nogi to mi wchodzą do tyłka. Ile przebiegłeś? 12,5 prawie, 12,300. Tylko że góra-dół cały czas leciałem prawie, bo leciałem marszobieg tak zwany na początku w otaczu pod górę, więc nie było miło. No ale dałeś radę, chłopie, to gratulacje, naprawdę bardzo fajny dystans. Dzięki. Pierwsze myślałem, że dychę nie dolecę, ale później jakoś troszkę puściło i duch sportowy się odezwał. O czym myślałem? Na początku, że będzie ciężko. Jak leciałem cały czas w zasadzie pod górę, to mówię 3 kilometry, kurczę, ja leciałem, przeszło 20 minut chyba, więc mówię, no masakra jakaś. Ja leciałem przy deszczu, zimno na początku było bardzo i ten teren, który był cały czas pod górę, więc to mi sprawiało duży problem, tym bardziej, że nie biegam na co dzień i to jest dużym problemem. Wielkie dzięki dla wszystkich biegaczy. Przypominam, w Polsce mimo lockdownu wystartowało ich rekordowe 9 tysięcy. Pomogliście jak co roku tym, którzy jeszcze biegać nie mogą. Łza się kręci. Trójka jest patronem Wings for Life od pierwszej edycji, która to odbyła się w 2014 roku, a dyrektorem sportowym biegu jest znany z naszej anteny Paweł Januszewski, lekkoatleta, mistrz Europy z 98 roku, który wspólnie z Krzysztofem Łoniewskim na antenie Trójki od lat, jak pamiętamy, biega. Nasza mistrzyni tenisowa proponuje... Cześć, tu Iga Świątek, tenisistka. Zachęcam wszystkich do zostania w domu i słuchania sportu w Trójce. 18 minut do godziny 16. Tu program Trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Za moment, mam nadzieję, połączymy się z Waszyngtonem, z Markiem Wałkuskim. Wcześniej zespół The Rolling Stones. You can search for me. I have to go on. Za 14 minut, godzina 16 w Waszyngtonie, nasz korespondent Marek Wałkuski. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu. Blisko 1 200 000 zakażonych w Stanach, ponad 68 000 zgonów, a mimo rosnącej krzywej coraz więcej stanów decyduje się na tak zwane odmrażanie gospodarki. To jest efekt presji ludzi, którzy domagają się po prostu powrotu do pracy, protestują w tej sprawie coraz częściej? To jest efekt kilku czynników. Po pierwsze, części Amerykanów, którzy uważają, że te restrykcje poszły za daleko, albo że już wystarczy blokowania gospodarki, albo ci, którzy uważają, że kwestie zdrowotne są ważne, ale ważniejsza jest gospodarka, ważniejsze jest to, żeby ludzie mieli pracę, żeby biznesy mogły funkcjonować. To jest trochę także presja prezydenta Trumpa, dlatego że on również uważa, że amerykańska gospodarka powinna się otwierać i tam, gdzie organizowano te manifestacje, wśród których zresztą było bardzo wielu jego zwolenników, to prezydent Trump popierał je publicznymi wypowiedziami. W tej chwili na przykład mamy do czynienia z taką sytuacją, że tak jak w kwietniu mieliśmy w Białym Domu posiedzenia sztabu kryzysowego, wypowiedzi prezydenta, konferencje prasowe w takim trybie kryzysowym zarządzania kryzysem, tak teraz mamy konferencje, wystąpienia w trybie otwieramy gospodarkę. Wracamy powoli, bezpiecznie, ale do normalności. Więc to jest taki efekt złożony, plus do tego w momencie, kiedy wprowadzano te restrykcje w Stanach Zjednoczonych, najpierw mówiło się o 2 tygodniach, potem o miesiącu, więc przyjmowano takie założenie, że to potrwa 5-6 tygodni, właśnie te 5-6 tygodni mija, więc gubernatorzy poszczególnych stanów, szczególnie republikańskich, bo tam ta presja na gubernatorów jest zdecydowanie większa niż w Stanach rządzonych przez demokratów, czy zamieszkanych przez demokratów. Są za tym, mamy żeby do czynienia odmrażać. Z takim procesem. No jest tak. Jeszcze jeden powód zasadniczy, mianowicie od 21 marca ponad 30 milionów Amerykanów wystąpiło o zasiłki dla bezrobotnych. No jeśli tak dalej pójdzie, to ta prognoza banku, która i tak była kiedyś przerażająca, banku Morgan Stanley, mówiąca o docelowo 37 milionach bezrobotnych, okaże się być może optymistyczna. Znaczy to tempo wzrostu bezrobocia, czy liczby zasiłków dla bezrobotnych trochę spadło, bo w tych pierwszych tygodniach to było ponad 6,5 miliona nowych wniosków tygodniowo. W tym ostatnim tygodniu było niespełna 4 miliony, więc trochę mniej, ale oczywiście ta liczba będzie rosła. Mówi się o tym, że wiele wniosków nie zostało jeszcze przyjętych, bo w niektórych stanach te systemy rejestrowania nowych bezrobotnych nie działają zbyt sprawnie. To jest duży szok dla amerykańskiej gospodarki, aczkolwiek część liczby z tych 30 milionów to efekt tego, że tę wysokość zasiłków znacznie podniesiono. W takim stanie Mississippi do tej pory zasiłek dla bezrobotnych miesięczny wynosił około 1000-1100 dolarów. Teraz wynosi ponad 3000 dolarów, więc de facto państwo płaci, większość Amerykanów, którzy przeszła na zasiłek, dostaje więcej niż dostawali, kiedy pracowali. Państwo de facto zachęciło do zasiłku, po prostu. Zachęciło w pewnym sensie do zasiłków. Oczywiście część ludzi nie może tych zasiłków uzyskać, to jest duży problem. Poza tym samo przebywanie na zasiłku dla bezrobotnych jest niedobre. Poza tym to jest kwestia także firm, które będą upadać, więc jest to oczywiście problem dla amerykańskiej gospodarki i stąd także ma pan rację, ta presja na to, żeby tę gospodarkę odmrażać. Ale o ile w niektórych stanach sytuacja się bardzo poprawiła, na przykład w Nowym Jorku liczba nowych zachorowań, nowych hospitalizacji, liczba ofiar śmiertelnych drastycznie spadła, tak w wielu miejscach ta krzywa jeszcze nie idzie w dół i cały czas mamy do czynienia z dużą liczbą ofiar śmiertelnych. Zresztą wczoraj prezydent Donald Trump skorygował prognozę. Jeszcze tydzień, no 10 dni temu mówił o tym, że będzie 60 000 ofiar teraz śmiertelnych. Teraz powiedział, że ma nadzieję, że liczba ofiar nie przekroczy 100 000, ale ja wiem, że te prognozy dotyczące zasięgu pandemii, epidemii w Stanach bez przerwy zmieniają się. Tak, ten ośrodek, który ze stanu Waszyngton, IHME, który Biały Dom cytował jakiś czas temu i który stał się podstawą do także podjęcia różnego rodzaju działań, okazuje się, że miał dużo niższe, zaniżone prognozy. Jeszcze dziś na stronie internetowej tego instytutu mamy prognozę 73 000 ofiar śmiertelnych, a już jak pan powiedział, mamy 68 000, więc większość innych ośrodków prognozuje właśnie liczbę ofiar śmiertelnych zapisanych w przedziale od 80, 90, nawet do 130, 140 tysięcy i to tylko do początku sierpnia. Także mamy trochę paradoksalną sytuację, czyli cały czas trwającą epidemię, nawet ostrzeżenia przed tym, że to poluzowywanie norm dystansu społecznego spowoduje taką lekką drugą falę, że pójdzie to nawet w górę, czyli że nie będziemy mieli do czynienia z takim szybkim, jedno-dwumiesięcznym kryzysem i wygaszeniem epidemii. No ale wygląda na to, że zmierzamy w stronę takiej sytuacji, że ta epidemia będzie trwała, że będą nowe zachorowania, że będą nowe przypadki. Może nie na taką skalę jak miesiąc temu, ale jednak będą. A mimo to powoli funkcjonowanie gospodarki, życia społecznego będzie przywracane w różnym tempie w całych Stanach Zjednoczonych. Sekretarz stanu Mike Pompeo powiedział w telewizji ABC, że istnieją poważne dowody na to, że pandemia miała swój początek w chińskim laboratorium w Wuhan i że pandemia to jest efekt zaniedbań Chińczyków, zatajania informacji. Powoływano się również, Biały Dom powoływał się na doniesienia wywiadu. Jeśli to prawda, to z takich informacji, z takich oskarżeń, co może wynikać? No będziemy mieli, już mamy do czynienia z konfliktem pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem, ale te głosy krytyki pod adresem Pekinu płyną także z innych części świata, także z Europy, o czym mówił sekretarz Mike Pompeo. Nie wiemy jak... To, że mamy do czynienia z takim zaostrzeniem retoryki i zapowiedzią prezydenta Trumpa ogłoszenia wkrótce raportu na ten temat, czyli pokazania, że winnym temu, co dzieje się na świecie i kryzysowi gospodarczemu i tym setkom tysięcy ofiar śmiertelnych są władze w Pekinie. Pod znakiem zapytania stoją relacje gospodarcze Stanów Zjednoczonych z Chinami. Pod znakiem zapytania stoi ten deal handlowy, który Stany Zjednoczone na który wstępnie Stany Zjednoczone umówiły się z Chinami. No i pytanie, jak daleko to zajdzie. Nie wiemy, jak zareagują władze chińskie, ale jeżeli Chińczycy będą nie przyznawać się do tej odpowiedzialności, czy kontynuować taką retorykę, z jaką mieliśmy do czynienia do tej pory, no to mamy do czynienia z geopolitycznym konfliktem pomiędzy światem zachodnim, Ameryką, Europą, Australią, a władzami w Pekinie. Na razie ostatecznego raportu nie mamy, także wiemy, że rząd Stanów Zjednoczonych, prezydent Trump, sekretarz stanu Mike Pompeo zarzucają Chinom, że przyczyniły się do tego kryzysu. Służby specjalne amerykańskie, mówi to także sam, powiedział to wczoraj także Mike Pompeo, zgadza się, że ze służbami specjalnymi, czy z większością ekspertów na świecie, że wirus nie został stworzony przez człowieka, nie był modyfikowany genetycznie, czyli nie ma zarzutu, że Chiny wywołały świadomie ten kryzys zdrowotny i gospodarczy na całym świecie. Natomiast jest poważne oskarżenie o to, że może wirus pochodzić z laboratorium, że miały tam miejsce zaniedbania i przede wszystkim tak zwany cover-up, czyli ukrywanie przez Chiny informacji, które doprowadziły do tego, z czym mamy w tej chwili na świecie do czynienia. To także ma polityczne konsekwencje wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za te informacje z Waszyngtonu dla Państwa. Marek Wałkuski, do usłyszenia. Do usłyszenia. 6 minut pozostało do 16. Program trzeci, 7 trójek na początku, 22 zd3@polskieradio.pl. Halina Wachowicz przy naszym telefonie, a to już Amy MacDonald. Never gonna be on my own, it's clear as the day. Never gonna cast my anchor out of my free spirit torn away. I can't stay here far too long, I got to keep on moving on. Nothing faces, nothing changes, this old place is driving me crazy. Live on.